City 2004. Het is een beetje onbeleefd om over Monica Kroes heen te gaan. Ik zeg het ook wat ranzig, maar we gaan het toch even doen. Inmiddels aangeschoven namelijk Die Rashid. Yeah. Hoe sta ik? Ik heb net gehoord, even buiten jou om. Je hebt net in de Urban Zaal gedraaid. Ja, klopt. Dat de zaal echt plat ging. Ja, het ging helemaal los. Het rokte gewoon helemaal. Oh, dat is het veel. Ja, zo'n Eurofie, je wil niet weten. Ik voel me gewoon echt zo helemaal to the max, climax. Het was gewoon helemaal top. Hey, even terug, je bereidt zoiets voor? Ja, ik ben een paar dagen al mee bezig, stiekem. Al sinds donderdag. En wat voor plaat ik moet draaien, maar vandaag kom ik hier naartoe. Zoveel mensen, zoveel leuke mensen, zoveel mooie mensen. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon rocken. Ja, wat komt er nou? Daar ben ik heel benieuwd naar. Als je nou voorbereidt, wat komt er nou terecht van zo'n voorbereiding? Uiteindelijk. Het is altijd anders. Bijna niks. Ik had een paar platen voorbereid, dat moet je eigenlijk niet vertellen. Maar ja. Ik had een paar platen voorbereid, maar ik kwam daar staan. Ik zag al die mensen, ze gingen helemaal los. En ik dacht, ik ga gewoon rocken. Ja. Ga gewoon los. Ga helemaal los vandaag. Oké. Wat was de top voor je set? Wat voelde je bij welke plaat? Welke plaat? Even kijken. Mijn eigen plaat eigenlijk. Dans al Zido. Ik heb mijn eigen plaat gemaakt, Dans al Zido. Ja, klopt. Draai hem regelmatig. Ja, klopt. En ik draaide hem als laatste en mensen gingen los. Ze hoorden de sampletje, de break, de climax. En dat ging helemaal los. En dan kijk, zo'n Eurofie. Waarschijnlijk kan ik nog 10 dagen niet meer slapen. Dan kan jij nog even hyper, zeg maar. Ja, helemaal hyper. Hey, ben je klaar nu of niet? Hey, ik ben nu klaar. Ik ga nu lekker daarna genieten. Ga lekker feesten, man. Ja, helemaal top. Oké, ga zien, jongen. Oké, thanks. Die Rashid was dat, net na zijn set. Echt, dan sta je bijna nog te vliegen hoor, als je net je set houdt. En even buiten hem om, is hij er al? Hij is weg. Het ging echt helemaal plat in de Urban Air. IDNT Radio live vanaf Inner City 2004. Dit is Monica Kroeze vanuit de Reactor Area.